Deci avem fracțiune sigma, formează viitorul, lăudând acestui radical în sigma, sufixul de viitor, sigma, rezultă o geminată care se reduce în conform tendinței generale a limbii de 5, deci S, radical, al radicalului, S, sufixul de viitor, dar rezultă o geminată care se reduce la un singur S. Practic o să avem, de fapt, un singur S care cumulează și S-ul de rămân, S-ul radical și S-ul sufixului de viitor. Da? De exemplu, teneo cu radicalul teles. Teles are un viitor fie cu dublu S, fie cu un singur S. Deci, telesul sau telesul. Da? Fie, deci, menține, fie îl reduce. Da? Reduce geminata. Da? Asta înseamnă că, de fapt, inițial a fost geminata. Asta este teleo, telo? Da, este teleo, verbul a se și da. Nu ați zis. Da, la sfârșit. Și sunt și amunii și a pierdut. Nu neapărat eu dau un ștere, doar să nu am același cum că eu, da? Poate pe același radical. Verbele cu radical în diga. Diga ma, deci radicalul, consoana finală a radicalului, diga ma, plus un sufix de viitor S. Deci când avem așa ceva, această formulă, ea se transformă în Y sigma. Deci diga ma devine Y. Da? Deci avea X. De exemplu, de la verbul claio, ce înseamnă claio? A plânge. Claio sau clau, da? A plânge. Radicalul este, iată-mă, claio. Deci înseamnă că de, mă rog, forma mea de prezent indicativ ar fi fost claudio, cu sufixul de prezent. Și încă iota este de multe suite de prezent, da? Clau, io, de fapt, radical este clau, fără sufixul de prezent, da? Clau. E bine, viitorul lui Claudio este Clauso. Clauso. Din Clau S omega, rețineți. Da? Din gama de vine Y. Da? Și asta e tot. Clauso. Deci când vedeți că nu avem un Y la, în forma predicțională, înseamnă că acest Y este un digama, înseamnă că radicalul vostru este un digama, da? Care nu se vede la prezent, dar reapare la alte timpuri, da? Mai departe, trecem la verbele cu radical în vocală. E bine, pentru că e vorba de viitor, sufixul de viitor sigma, care face diferența majoră la temele morale, și că definește tema viitorului o foarte importantă, S-ul în poziție de vocalică de viitor, S-ul de viitor, în poziție ajuns în poziție de vocalică, nu dispare. Deci nu se supune regulilor normale în care o un S oarecare ajuns în poziție intervocalică dispare și lasă să se coacreme vocale de masă hiat. Da? Deci S-ul de viitor intervocalic nu dispare. Da? Asta e ideea. Nu dispare. Și noi vom avea, de fapt, un verb bio, care înseamnă eu dezleg sau eliberez, cu viitor, deci cu radicalul lui, adică radicalul vocală, iar viitorul, miso. Miso. Și S-ul se păstrează, deși este între două vocale. Da? Deci nu în... radicalul F, avem cu F de epsilon. Pentru viitor însă, îmi trebuie radicalul lungit. F, S, O. F, S, O. Din nou, F-ul se menține intervocalic. Da? Așa. Pentru viitor alegem tot timpul varianta lungă? Da. Și la ditorul din limba? Da. Întotdeauna la drepturile limba, iată, nu am discutat despre asta, da? Deci avem peso, dorso, peso, stesso. Da? Viitorul de la ditemin, ditomin, hiemi și histemi. Ma, heso. Heso. Heso. Heso. Și stesso. Da? Deci bănuiți că radicalul este he, ste, do, fe. Da? Asta așa, ca să preîntâmpinăm puțin capitolul pe nevărămin. Cosește, da? Contrase, deci verbe contrase cu radical tot în vocală, dar de data aceasta tematice, lungesc întotdeauna vocala de dinaintea sufixului sigma de viitor. Da? Deci alfa și epsilon lungesc la eta, omicron, omega. De exemplu, Micao ajunge, are viitorul, are un radical mica și egal de la prezent mica, iar viitorul va fi mic în loc de alfa cu eta, mică, s, o. Deci alfa devine eta, înainte cu fixul de viitor. Atenție să puneți și accentul, da? Asta ne-a spus și când am făcut. Da, dar în momentul nouă le vom relua, da? Deci de câte ori se poate, pentru că așa se fixează ce mai bine, da? Deci nu le spunem o dată și gata, da? De câte ori vine vorba. Da, așa, sau fileo, filo, radicalul file, deci viitor, file, so. Da? Sau de exemplu, misco. La plătisoldă, radicalul misco, deci cu vocală, și viitorul va fi misco. Da? Lungirea vocalului înaintea lui sigma de viitor. Da. Acum să vorbim despre radicalele verbale cu vocală lungă, omega sau eta, sau cu sufix de înălțime, omega sau eta. Deci, radicale cu vocală lungă. Sau cu sufix de înălțime, omega sau eta. Ce se întâmplă cu ele la viitor? Pur și simplu, da, mențin această vocală lungă înaintea lui sigma, fără niciun fel de probleme. De exemplu, diagnosco are un radical cu vocală lungă, bro, alte lung cu bro. Pentru viitor se preferă vocalele, deci radicalele lungi, da? Vocalele lungite. Astfel încât viitorul de la gnosco va fi gno, s și omai. Da? Omai pentru că de ce omai nu are atestată varianta activă. Da. Gnoso omai. Deci radicalul este lung, da? Vedeți, radicalul este lung, da? Sau de la boino. este B cu variantă lungitate, nu cu A, nu cu B cu epsilon. Deci E cu A pe corespunde lui eta de foarte multe ori A nu A la radicale, da? Ca și la histeriste, ar fi constant cu T cu epsilon, da? Deci B poate nu cu A, A scurt, da? E, în cazul lui Marco, deci viitorul lui Barrio este B, S, O mai. Tot așa, B, da, B, S, O mai, da? Cu S-ul intervocaliu păstrat. Acum, deci acestea sunt radicale, verbe cu radical în vocală lungă. Acum să trecem la verbe cu subtil de lărgire în vocalii. De exemplu, Rio, care se numește orice. Rio. Radicalul este Rio. Din nou are și el un viitor mediu, dar iată cum. Viitorul lui este așa. Rio. Radicalul. Apoi, între radical și sufixul S, plasează la viitor un sufix de lărgire lung, eta. Rio. E. S-o-mai. Riesomai. Acesta însă nu face parte din radical. Da? Este sufix de lărgire pe care îl capătă la viitor. Da? De unde știm că este de lărgire și nu face parte din radical? Pentru că la lemma și vedem la sfârșitul lemei cuvântului, deci discuția dicțională asupra cuvântului respectiv, de obicei se dă și radicalul. Și radicalul se vede că nu apare, nu este marcat de acest eta. Deci este clar un sufix de energie și sufixul de energie rețină care se pune, se plasează între radical și sufixul temporal. Da? Ca și T. Ca și? Da. Ca și teta, eta de pasiv. Așa este. Da. Sau să vă mai dau un exemplu cu omega sufix de energie. De exemplu, am un verbul haisomai, sunt prins. Sunt prins. Are un radical foarte simplu. Hai. Atât. Ăsta e radical. Da? Sunt că este radicativ, ion este și el un sufix de prezent. Da? Avem vocal de matică, este în care foarte multe adaosuri așadar pe radical la tema prezentului. Dar radicalul este atât. Viitorul acestui verb este formatul radicalul hal. Între radical și S-ul de viitor apare un omega și apoi omai. Halosomai. Da? Sufix de lărgire. Da? Vedem că acest sufix de lărgire nu apare în cadrul radicalului. Da? Apare la viitor ca sufix de lărgire, nu partea radicală. Da. Poate ar trebui să vorbim și despre viitorul format pe tema auristului 2. Deci o să notați așa, viitorul format pe tema auristului 2, radical tematic. Urmat de o vocală presufixală lungă. E vorba de verbul eco care folosește așa ceva. Deci verbul eco, ia uitați-vă ce s-a întâmplat la verbul eco. Eco are așa, are radicalul sec, alternatul soc, alternatul sc. Da? Deci are trei grade apofonice ale radicalului, gradul normal sau alternă, gradul prim și gradul zero. Deci când avem E în radical, epsilon în radical, suntem pe gradul normal sau alternat, vă rog, pe cum tatăl nu știți, când avem Omicron, suntem pe gradul plin al radicalului și când avem, când nu avem E sau O radical, ci două consoane sau între consoane o vocală oarecare, dar nu Epsilon sau Omicron, înseamnă că suntem pe gradul 0 al radicalului. Da? Gradul 0. Și se numește acum? Normal. A, normal. Sau alternat. Gradul plin și gradul 0. Da? Ca să nu mai avem probleme cu apofonia democratică, da? Da. Deci, fiecare însemnând aceste grade apofonice este preferată, este preferat pentru un anumit temă temporală. Da? De obicei, gradul plin este preferat, am zis că de obicei, nu întotdeauna, este de preferat în cazul perfectelor. Dar nu este neapărat necesar. Da? Așa. O să vedem de la vedere, dar am constatat o aplicare către gradul plin, perfect, da? În gradul 0, de obicei, este preferat de aurist și prin meditație și de viitor, da? De multe ori. Și celălalt de maturativ, de obicei, da? Deci, cum este auristul 2, radical de mare, de la Eco? Este, dacă ne uităm în dicționar, S-hon, indicativul auristului, ochii. S-hon, da? Unde E au numele, deci în la 4 nu mă interesează acum. Omicron, vocale matică, nu mă interesează. N, desinență, nu mă interesează. Și rămân cu ce? Cu S. Cu S. Acesta este radicalul meu pe gradul 0. Da? Bun. Urmând acest tipar, își creează un viitor de la auristul 2, pe tema auristului 2, adică ce fel tema auristului 2? Înseamnă radicalul pe care îl preferă auristul 2. Asta este tema auristului 2. Și anume, S, H, apoi S, mai încolo, între S și S, deci punem în tice și din, da? Este o, există o vocală presufixală lungă, adică presufixală înaintea sufixului de viitor, da? Eta, S și omega de silența viitorului. Da? Viitor este un timp tematic. Da? Și principal. Deci de aici eta nu e face parte din radica. Este o vocală presufixală lungă sau o lărgire vocală. Putem să o denumim și așa. Da? Dar pe radicalul preluat, că s-a uitat în călina auristului. Da? Și și-a făcut și el o formă. De data aceasta, cu evidența principală, evident. Tot tematică, pentru că și auristul 2 e tematică, care vorbea tematică. Da? Atașată radicalului. Da? Așa. Să trecem acum la un alt tip de viitor. Viitorul sigmatic contras. Este un așa numit viitor contras de la care dispare, cade consoana sau sufixul sigma de viitor. Iar vocalele rămase în ea, practic semn contrar. Iată cum se formează un astfel de viitor. Se formează din radical, deci vă rog să rețineți niște aspecte, o să vă spun eu ce anume de să rețineți. Plus. Vocal tematică există. Plus. Sufixul sigma de viitor. Plus. Iarăși vocal tematice O sau E. De data aceasta alternează O cu E. Și desinență principală. Principale active sau medii, sau, da? Sau medii. Deci, ce vreau să vedeți de fapt în această formulă? Faptul că, în primul rând, vocala tematică este anticipată, da? Deci această vocală tematică, în mod normal, vine după sufix, este de fapt anticipată aici, da? E anticipată, dar, cum să spun, pe granul apofonic epsilon, da? Deci niciodată asta nu variază, nu devine omicron, ci va fi întotdeauna epsilon, da? Deci radical direct epsilon, apoi sigma și apoi o e normal, în funcție de definiție, dar este principal, da? Ce se întâmplă? Sânul ajuns în poziție intervocalică dispare, iar vocalele rămase în fiat, adică cele două vocale de matrice, de fapt, intră în coliziune, se contrag. Da? De fapt, contract cu rezultatul contracției dintre a doua vocală tematică și desinență. Da, bine, asta nu mai zic, presim, n-am spus terminația, sunt desinență, deci aici, da, mai înțeles, da? Așa, e bine însă ca, acum că am venit să mingem la fineu, să spun că, bine, m-a dat, avea să mă e completă, da? De obicei, însă, noi vom pune, terminați aici. Și voi desface, de fapt, contract între ei și terminați. Da? Terminația care presupune deja contragere între vocală și desinență. Și eu v-am dat terminații. Om, da? Om, om. Da. Exact. Da. Deci, eu trebuie să desface, de fapt, contragere. Nu mă dă exact cu ceea ce a rămas în urma contragerilor dintre de vocală de matrii desinențe la viitor. Da? Și la prezente. De multe ori ați văzut că lucrurile sunt la fel cu cele ale prezente, da? Deci, de fapt, între prezent și viitor, cea mai mare diferență este prezența lui S, da? Că te gândesc la P, de fapt. Așa. Deci, veți avea, de fapt, contrageri epsilon plus în primul monitor, care dau U, epsilon plus epsilon, care dau A, epsilon plus eta, evident, eta, dacă este, da? Și așa mai departe. În principiu, o să nu vom vedea cum arată. Deci, în primul rând, acest viitor contrast apare la anumite verbe vechi cu radical bisilabic, care e format de două silabe. De exemplu, picto. Picto ce înseamnă? A cădea. Da? A cădea. Are un viitor pe suma. Da? Deci un viitor, după cum știți, pe suma. Această formă de viitor este, vă convine de la un radical P apoi, vocala epsilon, sigma de viitor, omicron, vocala tematică și mai desinență. Da? Tu? Am nume? Tu unde mai cum unde aici? Din pesul mai. Așa, da. Deci... da. Cum l-a suferit asimilare? Da? Deci s-a transformat în sigma. De multe ori, T-urile suferă acest proces de asimilare. Da. Tu ăla era un fix de durativ? Care e din picto. Care e al doilea fi. Înainte de tau. Da. Deci, nu. Nu. Deci, verbul vostru este și cu reduplicație de prezent. Deci, primul este reduplicația de prezent. De prezent, da? Și asta este gradul 0. Gradul 0. Gradul 0 al radicalului și de sine. Da? Da? Deci ar fi, de fapt, radicalul să fie pe 8 Da? Foarte des. Și vreți? Are... Aici se numește? Constituie egal cu 0? Cum? Și are prezentul constituie egal cu 0? Da, deci nu este regulă. N-am observat, însă niște, cum să spun, tendințe către. Dar am și subliniat, nu întotdeauna. Nu întotdeauna. Deci, mai ales avem elevii, când avem mari regularități, acolo chiar că ne așteptăm. Deci ne putem aștepta la orice. Da? Bibl este un verb foarte vechi. Da? Și el are niște probleme din cauza asta. Bun. Ce mi-a mai rămas? Sâul acesta a ajuns în poți interrogat. Deci, la uneori, se întâmplă ca sâul să dispară. Da? Da? În principiu nu dispare. Asta pentru verbele vechi există altceva. După cum o să vedem că și de anumite verbele în rândul ăla, se întâmplă același lucru. Deci, de la acest verb vechi, sâul a văzut între cele două vocale tematice, este vocale tematică fixă, adică fixată pe gradul apofonic epsilon, și urmează vocale tematică alternată, da? O sau E, în funcție de ce desinență vrea să fie. Da? Și aici avem o contragere între E și O, care cum se arată? U. Așa. Păi nu arată așa? Da. Deci sâul sâul acesta nu este un evitor. Ați perceput? Da. Nu e evitor. Este vechiul întâlnit prin asimilare. Da? Transformat în sâul. Sâul evitor nu mai apare. De altfel, v-am mai spus și repet, când mă uitați în dicționar și vedeți că verbul la prima lui formă nu e contras, ca în cazul lui picto, înseamnă că o formă contrasă nu poate fi de viitor. Da? De la el. Dacă el nu e contras. Numai la viitor poate avea, pentru că nici aurea este nici la trebuie contras. Ați înțeles? Deci singurul care e pasiv să contragă, poate avea forme contraste, de la un verb de contras, este viitorul. Nivel? Și totuși, de ce am contrast desinența aceea sigma, scripsul acela de viitor sigma intervocalic, deși el în mod normal nu? Păi da, și nu ce spuneți. V-am spus că la cât de foarte vechi avem neregularități. După aceea însă, încet, încet s-au stabilit niște lucruri clare și au intervenit niște legi în limbă. Dar, într-o fază foarte veche, cu cuvinte foarte vechi, din fondul principal examen, s-au întâmplat foarte multe precoce și multe, cum să spun, alunecări și balansări, așa, pe unele fără și alte. Putem găsi orice. Deci, la aceste verbe ne așteptăm la absolut orice probleme. Da? Că sunt neregulate, nu putem să le introducem așa în niște căsuțe clare, da? Și se învață efectiv cu formele lor pe care la început nu ne putem explica, dar după aceea pe unele da. Ați înțeles? Da, trebuie. Da. De ce? Pentru că nu mai putem găsi, nu mai putem face la logica din nou și cu alte tipuri de voi care nu s-au pierdut. Ați înțeles? Nu se poate să o lege fonetică. Pentru că dacă multe cuvinte s-au pierdut, dintre cele foarte vechi, n-au rămas foarte multe. Noi nu putem să stabilim legi fonetice de la noi așa. Vorbim de la un cuvânt. Înțelegeți ce spun? Deci nu. Putem bănui, dar asta nu vrea nimic. Da? Așa. Ia să vedem de la Fresco. Ce înseamnă Fresco? A pierit, a murit. Da? Are un radical fană. Deci un fanatos. Da? Bun. Viitorul, de obicei, Tinescu apare în compunere cu ato înainte, dar apare și simplu, da? Să uita și ca Tinescu. Apo Tinescu sau Tinescu. Da? Apare în dicționar cu un viitor contras. Dar nu mai. Forma asta nu este contras. Da? Formă de dicționar. Da? Așa, aici e mai clar. Fană e vocala tematică fixă, fixată pe ecranul acesta, sunt de viitor, o și mai. Și o formă, vedeți, medială, nu are o formă de activ la viitor. Ce înseamnă adică tare sau mai, dar nu mai? Vedeți, este mai degrabă, la viitor este resimțit ca fiind foarte tare implicat subiectul în acțiune. Am să mă duc, mă voi duce în lumea cealaltă. Ați înțeles ce înseamnă? Un pic diferit, da? De a muri, mor, da? Adesomai, sigur care și evident e cu O, deci contrage se întâmplă între vocale tematice, între cea de dinaintea sufixului, fixată pe E, și cea de după sufix, care alternează în funcție de desineță, O sau E. Da? Da. Și acum trecem mai departe la o altă categorie care tot așa beneficiază de viitorul contrast, și anume verbele în limba română sau verbele în chine și nazal. O altă categorie care are viitor contrast. Deci verbele, ce înseamnă verbe în limba română sau în chine și nazal? Al căror radical se termină într-o consoană lichidă sau în consoană, într-o sonantă, hai să zicem, da? Deci verbele în lichide și nazale. Deci lambda, ro, nu și nu. Deci care au radical terminat în l sau l sau m sau l. Da? Asta este. Și care de asemenea au viitor contras. Deci alte, un alt șir de verbe care să regularizează aceste de viitor contras. Dacă cele vechi nu regularizează, au unele date după A și nu au o certitudine asupra acestui tip de viitor când apare, la ce verbe, da? E, la asta e sigur, da? Sigur așa, deja există o regulă. Și deci, aceste verbe au viitor sigmatic contrast. Foarte stă, vocalele nu sunt sufixate. Deci, după cum ați văzut, vocala epsilon, da, se interpune între radical și sufix. Da. Vreau să vă spun însă că viitorul acestor verbe seamănă izbitor cu prezentul indicativ al verbelor contrase în epsilon. Deci, dacă le vezi, nu zici că sunt viitor, sunt forme de viitor. Crezi că sunt forme contraste, în verbe contraste în epsilon. Da? Dar căutându-l dicționar, veți vedea că forma nu este contrasă. Nu este de contrasă în epsilon tematic. Deci e clar că nu poate fi decât de viitor. Vă va la cap, înțelegeți lucrul acesta, da? Și știți să îndeosebiți de, deci, contraste adevărate. Da? Care încă de la început, de la tema de prezent, sunt contrast. Deci, să zicem așa, vă dau pe primul exemplu de verb în lambda, deci cu radicalul în lambda, avem lichida lambda. Angelo. Vestez. Da. Are un radical. Angel. De unde vine Angelo? Angelio. Orice dublu lambda derivă din lambda plus iod. Sufix de formarea temei prezente, liot. Da? Liot, întotdeauna de l, l. Da? Stelio. Trimit. Stelio, de fapt. Deci, de fapt, radicalul nu este cu iot, ci doar cu consoana lambda, atât. Da? Deci, extirpăm iot. Acest iot este specific de la prezentul. Pe el se formează timpul de pe tema prezentul, nu viitor. Viitorul se formează pe radical. Da? Bun. Să-i formăm, deci, viitorul de Angelo. Deci, scriem, bineînțeles, radicalul, Angel, cu toate literele lui. Apoi, lansăm vocală tematică fixă, da, fixată pe grava apofonic epsilon, normal, S-ul de viitor și terminația de viitor, omega, da? Și sinteze. Angel exo ego dar omega, adică angelo. Angelo. Hai să angelo cu un singur lambda și cu circumflex. Ia să vedem cum arată flexionat. Să nu mă bateți pe un altă. Eu știu. Eu sunt prudentă, nu știu. Da. Deci. Vom avea deci așa. An. Gel. Leso. An. Gelo. Persona 2. Persona 2. An. Gel. Les. Ex. Angeles ex. Angeles. Vedeți cum se arată cu filofilis? Da? Deci uitați-vă la forma finală. Nici nu vă gândiți că zbitoare. Da? Dar dacă vedeți înaintea terminației cu circumflex, înainte de terminație contrase, o sonată de tip lambda, ro, m, n, e clar că verbul este la viitor. Un viitor contras. Ați înțeles? Deci vă anunță consonanta de dinaintea contragerii. Da? L, R, M sau N. Ați început? 3. Angel. E, S, E. Angelese. E cu E, singur E, da? Angele. Da? Un singur lambda. Nu cu doi. Deci nu suntem pe la prezent. Suntem pe la viitor. În facultatea noastră, unul dintre simțurile și abilități pe care se dezvoltați este aceea de a reuși să fiți atenți la detaliul semnificativ. Deci, dacă eu mă observ că aici este un singur lambda, e o problemă. Pentru că nu observ că sunt pe radical, de fapt nu observ la ce timp mă aflu, mă citim. Și nu observ foarte multe lucruri după aceea. Da? Deci e foarte important să vedem care este tema de prezent, care este radicalul, cum te s-ar arăta. Plural. Angel, S, ziceți. Amen. Angel, S, omen. Adică angel, E cu O la O, deci angel, lume. Da? Angel, S, omen. Am pus aici accentul, deci ce mă ofrez pe rezultat. Și aceasta pentru că am văzut și confes pe rezultatul contragerii, pentru că accentul a fost pe primul element, da? Angele. Ziceți. Angelesete. Angelesete. Adică. Angelete. Angelete. Angelei, că un singur lambda și circumflex, da? Și Angelesusi. Angelesusi. Angelusi. Așa. Angelusi. Angelusi. Deci ele vor vesti, vor anunța. E clar? Eu știu. Manual Angelei. Manual, da. Angele e ton. Les. Seton. S. E ton. Angele seton. Adică Angele ton. Și 3 este la fel cu 2. Da? Mi se pare greu? Da. Am început? Și tu, Ana? Da. E, acum trebuie să ne mai vii acasă. Da, da. Așa. Hai să luăm un alt exemplu. Să zicem. Da? Teiro. Când vedeți un verb în eiro, în ir, iro, de fapt, în iro, este clar că el nu a fost la început așa, ci a fost în rio, în rio. Deci, de fapt, ter, i, o. Io este sufixul io de formare a prezentului. Deci radicalul meu este ter. Un radical în? În consona? În lichidă. În lichidă. Radicalul în lichidă. Lichidă, da? Ele sunt sonante, de fapt, știți, da? Adică se pot, pot și vocaliza de astfel sonante, da? Să pot dezvolta vocalele care vă... Da, R, R, R, da? M, R, sunt sonante. Știați subul ăsta? A? Nu, că dacă nu, mă opresc să zic. Ce știți? Deci, la un dat, ro, mi și mi sunt sonante. De aceea, în gramatică, poartă acest cerpușor. Vedeți? A, ele se pot vocaliza. Da. Cum face nimic. A, fiecare se fiecare diferit. La mine, vocalizează dezvoltând o vocală. Nu trebuie să fac un semn vocal. În al sau în la. Da? Dezvoltă o vocală înainte sau după. Ro, la fel. Ar sau ra. Mai ra. M și N devin alfa, scurt, păleon. Da? Adică se transformă în vocal. Ați început? În ce context? În nivel de context fonetice. Pe care o să discutăm la timpul cuvânt. Și care se întâmplă și în domeniul numelui și în domeniul verbului. De exemplu, da, mă zic, nu știu dacă în ce context, pentru că vreau să pun deja un semestru plin de nume. Numele bine, Mamatos. Numele Mamatos. Ce sunt astea? Sunt vechile tele în mână. La mâni și la mâni știm, dar la râni și la râni nu prea. Păi da, sunt două felul de la mai la fel se întâmplă lucrul ăsta. De exemplu, se întâmplă la numele Lambda, în poate prost de ziua. Da, Mamatos din mână. Da. Și tot din mână și mele. Sufixul mele. Da? Funcționând de formare a fel, participilor mei, da? Și care, mă rog, dezvoltă mei, mor în... Cum se întâmplă aici? Deci, la sufixul de formare a participilor mei, ăsta a luat forma de bază, forma aceasta pe gran 0, care apoi s-a regularizat în mei, mor în. Ați înțeles? Asta este. Și, de fapt, și mânânul acesta are și în gradea pofonice. Da? E de gradea pofonice. Înțelegeți? Deci, dar mânânul pentru mama a fost în mod special, da? Deci îmi creează substantivele de care a treia cu lărgire talică ta. Aici a fost de temen. Înțelegeți? Temen care acolo a vădat lărgirea de talică ta după ce N a vocalizat în altă. Ce? Îl vedem și în latin. Men. Argument. Și în latin, așa nu știu. Exact la tot cum s-a întâmplat. Sigur că. E un lucru în limbarea mea cele două. În principiu. Da. Ce vreau să mai zic? Deci, viitorul lui Fteir, lui Fteir, deci viitorul este Ter, E, S, O. Tereso, adică Tero. Și va avea Tero, Teres, Terei, Terumen, Tereite, Terusi, Terusi, Tereiton, Tereiton. Tereiton, da? Deci aici e doar, deci pe doar, da? Singular, plural, doar. Ați înțeles după modelul Angelo. Angelo, Angelis, Angelic, Tero, Teres, Terei, da? Mai găsim în așa. Bun. Foarte simplu, dar mă anunță de această contragere râul de dinaintea finalei contrase, da? Deci L, R, da? M, N. Să dăm un exemplu cu V, sunt foarte rare exemplu de cuvânt. În general, în greacă există puține radicale de M, unul dintre verbele cu modul radical este verbul nemo. Nemo, ca să nu e un pat. E un pat sau e un lapăscut, nu? Da, și nu lapăscut, sigur, de asta face. Da. Da. Nemo. Cu radical, nu. Da? Deci viitorul este nemo. E, S, O, Nemeso, adică Nemo. Nemo, Nemei, Nemei, Nemume, Nemete, Nemusi. Nemeitor, Nemeitor, da? Fără S, la fel ca Angelo. Și un radical rămân, verbul meno, eu rămân, sau aștept, rămân în așteptare, adică, adică stand-by, mai rog, așa, meno, radical men și viitor men, e, s, o, meneso, adică meno, meno, menes, menei, menu, men, menei, de menusi. Deci dacă verbul meu în dicționare nu este contras, nu pot să interpretez o formă contrasă de la el decât ca viitor contras. Ați înțeles, da? Bun. Verbul în izo, acum trecem, am revorbit și din categoria verbelor rămâne și o să vorbim iată cât este ceasul. Și 10. Mă dau un pic de pauză, mă dați să mă surprese. Dar să terminăm urmă cu aceste verbe rămâne. Las 5 de pauză și vorbim despre verbele polisemantice, polisemantice, polisilabice, rămâne. Da, micro. Dar și ele au viitor contrast, la fel de cele rămâne. Așa? Nu știu, nu știu, nu știu.